من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. دا سورة يونس دي آيات نمبر 100 سلم نمبر آيات دي يولا سمسي پاري آخراني فانا دا مخکی د یونس علیہ الصلات والسلام واقعات رشوی وا. یونس علیہ الصلات والسلام د خپل قوم نا وتلی وو، قوم سره یره پیدا شوه چې عذاب راتلو والا دی. ټول راووتل، توبه ویستا، الله عذاب واپس کو. یونس علیہ السلام د مئی په خیټه کې ټیم تیر کړی وو. امیر صاحب ویل چې درې ورځې دي، څلیخ ورځې دي، پنځه اقوال دي په دې باره کې. د مئی په خیټه کې چې یونس علیه السلام ټیم تیر کړی و، مفسرین ذکر کوي. اولنې قول 40 یوما، څلیخ ورځې تیرې کړې وې مئی په خیټه کې. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او کعب، ابو مالک ابن جریر و سدی دی دا قول لے جسولی خوردی مئی پخیٹے کی تیری کڑی وی. دویم قول 7 ایامین، وہ رضی تیری کڑی وی. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تھا اغوی چی وہ رضی تیری کڑی وی. دریم قول 3 ایامین، اغا مجاہد، امام مجاہد رحمہ اللہ، امام قتاد، اغوی دری ورزی تیری کڑی وی. سلورم قول امام زحاق وی 20 یومن، شل ورزی تیری کڑی وی. پنزم قول لے وی سحری مئی تیر کڑی و مازیگر ٹیم کے بیرتا راویستو، سو رزی حصہ حصہ دا ورزینا. امام شعبی رحمه الله دا قول ذکر کړی دی. مختلف اقوال دی نو وس د دې زینا ذکر کړي. وما کان لنفس نشی کې دی یو نفس ان تؤمن الا باذن الله، چې مان راوړي مگر فتوفیق د الله باندې نشی کې دے یو نفس چې مان راوړي مگر فتوفیق د الله باندې الا باذن الله اذن توفیق دې لکه علما ذکر کوي الاذن اذنان یو اذن تقديري دې دویم اذن شرعي دلتا اذن تقديري ته اشاره ده د الله توفیق در سره نو نستا ایمان نه نصیب کیږي الله ما ته توفیق راکم ويجعل الرجس او غرزي اغلت يقيد لرع الذين فكسان باند لا يعقلون شقلنا لري قل ورتوا يا انظروا او غري سوچ فکر وکي ماذا في السماوات چې څنګه دلیلونه دي وګورئ عبرت واخلئ مازا څنګه دلیلونه دي په سماوات والارض او چې په اسمانونو کې دي او چې په زمو کې دي د الله د قدرت دلایل وګوره وما تغني الآيات پیدا نورکئ دلیلونه والنذر او ير ورکول شیع زلی بدبخت دے کسمر دلائل ورط بیانے اثر فی نکی القوم اللہ یؤمنون اغا قوم تا چی اغا یقین نساتی اغا ایمان نروڑی پا اغا باندی خبر اثر نکی فهل ينتظرون داخل انتظار نکی الا مگر مثل ایام الذین مگر پشان دا عذابونو دا کسانو خلو من قبلهم چی تیر شویو مخی دا دینا اغا مخی نو خلقو باندی سنگ عذابون را غلیو داغی غنتی داغی پشان دیو هم داغی انتظار دی عذاب بوئی کل رازی کم دی عذاب چی تتی منگئی ری نو دلتا وی فهل ینتظرونا دی انتظار نکی الا مثل ایام اللذین خلو من قبلهم مگر پشان دا عذابونو دا کسانو یا مگر پشان دا حالاتو دا کسانم خلو من قبلهم چی تیر شویو مخی دا دینا قل ورتو ویا اے محبوبا فلتذیرو تاسو انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین زمستاسو سرا دا انتظار کونکو نیما پت بلگی چی خان جام بدا چاہیی سمنو نجی رسولنا بشارت ذکر کئی مخی و انبیاء و باندی داغی پا قومنو عذاب نرغلی و خومنگت اخفلن بیان ساتلی و بچ کریمو بیا مونږ نجات ورکو خپلو رسولانو تام والذین آمنو کذالک وکسان چی مانی روڑیو دغرنگی آغیم تی مونږ بچ کرم حقا علینا دا ثابت دا فمونگ باندی لازم دا فمونگ باندی ننجی المومنین چی مونگ نجات ورکو مومنانو تام علماء ذکر کئی ویلیس لی احد علی اللہ حق پا اللہ بانی خود اچھا حق نشت دے الا حقا سواہو مگر حق اللہ علی نفسه اللہ جی بخپل زان باندی کما حق لازم کرده دی اقا حق و نور پا اللہ بانی دی چا حق نشته دی یعنی یو حق وجوبی الزامی دی بل تفضلی دی تفضلی دا مخلوق حق وجوبی نشته دی تفضلی دی احسان دی لکو گرا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نشته دے حس یو زند سرے پدے مقدس مکہ باندی مگر اللہ رزق ورکی غیتا دا تپزولی دے یا مثال بواقلو امیر صاحب اوس فضل بادشاہ امیر صاحب چاته وی الګه د سبق ولې نه وی یاره پیسې را سره نشته کتابونه وس مینه کیږي سبق څنګه وې ما امیر صاحب ورته وی ستا د کتابونو خرچه پما ده زما درسې تلال شا پیسې بز در کوما د خو بد پرز نه و احسانن د خبره وکړه تفضلا زبستا خرچ برداشت کوما خو ته سبق نوایا نو دا احسانن تفضلا نو دق شانتی الله مهربان اغز کوی حقا علینا نلجی المؤمنین دا ثابت دا په مونږ باندې اخلاصول د مؤمنانو نجات ورکول مؤمنانو تم قل ورتو يا محبوبا يا ايها الناس ايد تمام دنيا خلقو ان كنتم في شك كجريت تاسو بشكي كجريت تاسو بشكي من ديني زما د دينا دل تاخير کی رد فاقدي كيف اشراق سرا ذکر د داوی د صورت بدری می مرتبه کی بده صورت کی مونږ ویلو دعوت درې زل ذکر کیږي با اول دریم نمبر آیت کی دویم نمبر 18 نمبر آیت کی دریم نمبر دلته 104 نمبر آیت کی هغه سو دعوا ما من شفیعن الا من بعد اذنی دا قید و ساته چې الله چاته حکم نه کړي الله نه تاسو نشی خلاصولې خدا دغو دا قیده و دا دغو مشرکان و هاولای شفعاؤنا عند الله ویل دا زمونگ سپر اشیان دی دا اللہ پا دربار که با ویل دا مونگ اخلاسی دا دغو قیده رد که دی صورت کی نزکوی قول ورطوی یا ایوها الناسو اید تمام دنیا خلق کنتم فی شک کچری ایتازو پشکی من دینی زماد دینا من دینی دا قیدی زمانا دا ورطوی نبی علیہ السلام توی ورطوی چې زما د عقیدې نه تاسو په شکې زما چې کوم عقیده ده هغه د عقیده د توحید ده فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله زه خو عبادت نه کوم د هغه کسانو چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم لكن زغو عبادتكم ادغ الله چې تاسو وجني په تاسو باندې مرګ راولي وامرتو ما ته حکم شوي دی ان اكون من المؤمنين چې زه شما د مؤمنانو نه ولكن اعبد الله الذي لا اله الا الله زخددي عقيدي برابر يما چ لا اله الا الله يو خبر یاد کوي هر چا ماشاءالله ديري دي خپلي خپلي لګ ددي کلمه تذکيره په ديره کې کوي یو کسره ترين کړي ولکه کلمه را ته معلوم ده پیغمبر نوم در ته معلوم دی دغه د بچو ته پوسونه کوي خو پته ورته نشته پیغمبر سنوم دی هغه وطن دی معلومو ډیره د افسوس خبره ده کلمه هغه معلوم خو معنا باندې پوهیږي یاره پته راته نشته دی که ما تا ته معلومی ما تا بیان نه کو الله به ما تا رانیسي سبالا بیان کوي خپلو مشرانو ته چې دې کلمې مقصد دا دی چې نشته دی لایق د عبادت نشته دی عزت ورکولو والا نشته دی رزق ورکولو والا الا الله مگر یو الله دی نو دلته ځکه وی ولکن اعبد الله الذي لیکن ز عبادت کوم د الله هغه ذات یتوفاکم چې تاسو وفات کوي الکه د پیغمبر نوم څه دی یاره وی ما ته پته نشته دی وی قید اعظم علیه السلام ورته وی څومره د افسوس خبره ده هغه هم ورته پته نشته دی د دین ډیر کمی دی ولې په دینی مجالسو کې نه کینو. د الله د دین نه لري والے دی دا پیسې ورې ما او تا نه خلاصي بیا. نو دلته وای عبد الله الذي لا اله الا الله، الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ نے علاوہ سوک رزق ورکول والا نشت دے، سوک اولاد دینے والا نہیں، الا اللہ مگر ایک اللہ سب کچھ کرنے والا، ایک اللہ رب العزت ہے. وہ قدم آنا دی وکڑا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نو گورے دا لگ مکسا چار دے پدی کے دری قسم لغات را جمع دی. گورا معبود دا عربی دا، برحق دا پارسی دا، نہی دا اردو دا. نو دا سوایا اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا کوئی بکار جانے کے لائق نہیں، دا اللہ نا علاوہ بل سوکرا بل لوالا نشت دے، الا اللہ مگر یو اللہ زلط دا مسلک زکا. وقل بلسانک مرہ وبقلبک الف مرہ، پس خلا باندی چیو پیر کلمہ وے نو پزڑ کی زر فی روایا، دید بار دفارا غڑی غڑی کلمی موایا، زل نراکی جوا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ زیاد خرا کوئی دا سینے دے ورے دال باندی زمد پیخ دے محمد الرسول اللہ. نو اللہ نا علاوہ بل سوک رازق نشت دے، ولیکن اعبد اللہ الذی، لیکن ز عبادت کما دا اللہ اغزات یتوفاکم چی تاسل مرگ راولی. امام رازی ذکر کئی قرآن کی 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ ذکر دا پدے مضمون باندی. او مر تو ماتا حکم شوی دے ال اکون من المؤمنین، جز شما د مؤمنانو نا، و ان اقیم وجهک، او دا هم کمرا تشوی دے ماتا، جز و درو ما خپل ځان لرا، خپل ذات لرا، ماتا حکم شوی دے د دې خبري، ال اقیم وجهک للدین حنیفا، چې و درو خپل ځان خپل ذات للدین حنیفا، اغه دین تا چغ بیان د توحید دے او رد شرک دے حنیفا، پداس حال کی چولاڑی پ توحید باندی او مت ان کے شرک لرا، یا داس دین ایسا دین ہے جو یک سوئے والا ہے، صرف وحدہ لا شریک ذات، اغا قید و ساتا پ توحید باندی ودرے گا، رد شرک وا دغت حنیف وی، نزک وی لدین حنیفا، فغ دین باندی دے چغا پاک دے، دا سشی نا پاک دے، دا شرکیاتو نا پاک دے، دا غلط واقعدو نا پاک دے، ایک سوئے والا دے. ولا تکونن من المشرکین، او تمکی گا دا شرکو نکونا، چرت شرکو نکی گورے، یو اللہ را بلا دا اللہ سرسو کی صدار جوڑ نکی. ولا تدعو من دون اللہ، مرا بلا ما سوا دا اللہ نا، مرا بلا آواز مکوا ما سوا دلانا، ما آغا چاہتا لا ينفعوکا چیتا تا فید نشدر کولے، ولا یدروکا او تا تا نقصانم نشدر کولے. فَإِن فَعَلْتَ كَشَرِتَ دَكَارُ وَكُو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، نُتَبَشِ إِذًا لَا دَكَمِكَ وَلْكُنَا. دا خو نبی نه کوي ما او تا ته اوری، دلته ظلم زیادت ته وی، وضع الشیء فی غیر محلی، یو شی د خپل ځای نه راغستل په غلط ځای باندې ښودل هغه د هغې مناسب نه دی. که پیغمبر تی واخلي نو ظلم په معنا د نقصان موندونکو نه، ته به نقصان مې ځان له به کمې وکي، او که ما او تا ته مراد شو هلکه ظلم په معنا د کمی باندې، وی چرته دا راغلی دی ظلم په کم ځای کې د کمی په معنا باندې. سوره اسراء چې وګورې، سوره کهف فنزل سم سی پارا اغا باغ والا واقعہ برا شیخ پل زکی میں بے وایو تلک الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا دا دو باغونو چی میوی بے ورکولی اس کمی بے نکاو ولم تظلم منه شیئا ندل زکوی کا خطاب پیغمبر تشی زمین الظالمی التبشی زان لا دا کمی کون کنا او کماو تا تشی فین فالتا کتا دا کار وکو فا انکا ایزم من الظالمین نو تبشی دا ظالمانو نا اللہ گوری فچا باندی ظلم نکی تا پخ پلخ فلزان باندی ظلم وکوم نو بیا ماو تا دا آغا چا دروازی لولی نورزو چا غا اروخی کولاو دا اروخی دربار چلیگی یو اللہ توایا را پاسا دا چربانگی پا ٹیم کی اللہ تا ودرگا اللہ زستا نغوالم تاویلی دی ما نغوالا نو زک زرا پاسی دلی ما استا نغوالما اللہ وی دخپل شان مناسب را غلی وی سوکشتی دنیا دی اسمان تا چی ما نغوالی ورکم ولا رزق والا سوکشتی چی ورکم ولا مغفرت والا سوکشتی چی مغفرت ورطا وکما نو بیا ولی ماو تا هر چا تا تلیفون شروع کلی یار دا وکنا نا اسباب بیل شده خود تما توقو دا یو اللہ نکوا اللہ تا وجڑا اللہ بتال اسباب جوڑ کی نو دا آغا چا پا دروازه کی مو ادریگا چی آغا زماوستا غنتی دی یو اللہ تا ودریگا دا یو اللہ نوجڑا مکم کرم کی یو سوالگر ناستی و استرگی غواری پا دی بانا باندی سوال کئی خلقون پیسی را ٹولی حجاج بن یوسف ورغلی دی وی تازه دا دیر وقت نیینا ما چی دا سوال که استا دا سترگی ولی نرازی سهر لرازم که سترگی دی نوینو سر بدن واما سر بدن وام که نظر دی نو راغلی آو خانه کعبه کی سنگا آو نو تاثیر نو دعا کی نو اغا اللہ دا آواز کئی سترگی سترگی غوارم سترگی غوارم یقین نو تزرلن وینا نو تزرلن سوال کوا سترگی پٹی کا تزرل پسترگو منی واللہ لی دیکی گی وی چی سحر راغی نو اغا بینا شوی و بلکل برابر شوی و ارک ولی دا سمر کلو ندی آوازو نکڑی و و اخلاص نو یروا د سر خطر وا الله تمیر الله وجنمی الله سترګی را کد زړنا دعا کې د زړنا غواړه الله مال را کا الله مال را کا هغه مور دا دنیا کې یو مور دا الله د سو میندو نه زیات مهربانه دی ماوتا باندې بچي وای مالا مټی را کا مالا مامای را کا مامای را کا ناری وته وای اخر غوسه چې وای دا ټول والا ډک شپی ناغا دنیا کی یو مور سمر میرا باند اللہ دا سو میں اندون زیاد میرا باند موتا باندی نزک وی فین فالتا کچری تا دا کارو کو فین نکی زمین الظالمین تبشید ظالمانونا بیام وما كان لنفس نشكي دي يو نفس أن تؤمن إلا بإذن الله چمان روڑي مگر بتوفيق دا الله باندي ويجعل الرسال الذين أو غرزي غلط عقيدة فلتيلر على الذين لا يعقلون باكسانو باندي چاقل للري قل ورتويا انظرو تاسو سوچ وكي برت واخلي ماذا في السماوات والأرض سنگ دلیلو ندی پاس مانو نظمو کی وما تون الآیات والنظر پایده ورنکلا دلیلو نو او یر ورکولو ان قوم اللہ یومنونا قوم تا چی مان نراوڑی فهل ينتظرون دی انتظار نکی اللہ مثل ایام الذین خلو من قبلهم مگر پشان ده حالاتو دا کسانو چی تیر شوی دی مخی ده دینا قل ورطو یا فلتذیرو تاسو انتظار کوئی نیما کم من الملتذیرین زمستاسو را ده انتظار کون کنیم سمنو نجی رسولونا بیا مونگ خلاسی ورکو اخبل رسولانو تا و کسان چی مانی را وڑیو ده غرنگی حقا علینا ثابت ده پا مونگ باندی نلجی المومینین لازم دی پا مونگ باندی نجات ورکو مؤمنانو ته قل ورته وایا یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچری تاسو په شک زما د دین فلا اعبد الذین زعبادت نکوم دا غچا تعبدون من دون اللہ چی تاسو بندگی کوئی ما سوا دا اللہ نا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن زعبادت کوم دا اللہ آغزا چی تاسو لمرگ را ودی و امرتو ما تا مرشوی دینا کون من المومنیل چیز شمد مومنانونا و ان اقیم وجهک للدین حنیفا او دا امر ما تشوی دی چې زو درو ما خپل ذات د فار د غدین چې پاک دی یک سوی والا دی ولا تکونن من المشرکین او تم کې ګد مشرکانونا ولا تدعو من دون الله رد شرک په دعا کوي مر غواړه مر بلا ما سوا د الله نه ما اغ چلر لا الفوقا چې تا ته نه پ نشي در کولی ولا یدرک تا ته ضرر هم نشي در کولی فإن فعلت كشرتا دا کار وکو فإنك إذا من الظالمين تبشي دا ظالمانو نام